miongoni mwa matamshi hayo ni kauli yake hii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema iftaraqatil yahudu ala 71 firqa kulluha finnar illa wahida. Wamefarikiana mayahudi katika makundi 71, yote ni motoni ila moja tu. Kisha akaendelea kusema salawatullahi wa salamuhu alayhi, waftaraqat an-nasara ala 72 firqa kulluha finnari illa wahida. Na wamefarikiana manasara katika makundi 72, yote motoni ila moja tu. Kisha mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi akauelekezea kidole umma wake sasa, akasema wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida. Na utafariqiana umma wangu huu, watataftariqu hadhihi al-umma, na utafariqiana umma huu ala 73 firqa juu ya makundi 73, kulluha fi an-nari, yote yatakuwa ni makundi ya motoni, illa wahida, illa moja tu ndilo litakalookoka na litakalokuwa kundi la watu wa peponi. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine imekuja utafarikiana umma huu ala 73 milla, utafarikiana umma huu katika milla 73. Wa fi riwaya, na kwenye riwaya nyingine imekuja qalu ya rasulullah, mtume aliposema maneno hayo na kuunyoshia kidole umma wake ya kwamba utagawanyika katika makundi 73, qalu masahaba wakamuuliza wakasema kumwambia mtume manil firqatu najia, umesema makundi 73 moja tu ndio utapepone. Wakamwambia manil firqatu najia, ni nani hilo kundi lenye kuokoka hilo ambalo litaingia peponi kati ya makundi 73? Qala, akasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, kundi lenye kuokoka kati ya makundi 73 litakaloingia peponi, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma, ni yoyote yule, man min alfaz al-umum, yoyote yule kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma, katika wakati wowote, katika zama zozote, yoyote yule ambaye amekuwa katika lile jambo ambalo mimi leo hii niko juu yake, yuko katika ile hali ambayo leo hii mimi niko juu ya hali hiyo, wa ashabi, na masahaba zangu, awe katika wakati wowote, katika zama zozote, awe katika hali ambayo mimi niko nayo au katika hali ambayo masahaba zangu wako nayo, huyo akiwa hivyo katika wakati wowote atakuwa yumo katika kundi litakaloukoka, litakalo kwenda peponi. Ajiite salafi, asijiite salafi, cha msingi na cha muhimu awe kwenye hali ambayo mimi mtume niko nayo, akida yake ni ile ambayo mimi naitakidi, cha msingi awe yumo kwenye hali ya masahaba zangu walionayo, akida yake, akhlaqi zake ziwe zile zile ambazo wanaziitakidi masahaba wangu. Ikhwani fillah, ndugu zangu kwa ajili ya Allah, alfirqatu najiyatu, kundi lenye kuokoka, kad bayyanaha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amelibainisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi jawabihi ala suali ashabihi, amebainisha ni kundi lipi lenye kuokoka kwenye makundi 73 kwenye jawabu yake Mtume kutokana na swala aliloulizwa na masahaba zake, mani alfirqatu najia. Masahaba walimuuliza ni nani, ni lipi kundi lenye kuokoka, fa ajaba Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi akajibu, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Yoyote yule, wakati wote ule, zama zozote zile, ajitie katika kundi, katika hali ambayo mimi niko nayo na hali ambayo masahaba zangu wako nayo. Akiwa katika hali hizo kwenye wakati wote, yumo kwenye kundi la wale watakaookoka. Fa wasafaha bi annaha hiya allati tasiru fi aqidatiha, akalisifu Mtume kundi hilo katika wakati wote kwenye zama zozote, ni kundi ambalo litakwenda kwenye akida yake, yani kundi ambalo akida yake wa kauliha na kauli yake wanachokisema kundi hilo, wa amaliha na amali zake wanazozitenda kundi hizo, kundi hilo, wa akhlaqiha na akhlaqi za kundi hilo, ala ma kana alayhi rasulullah, ziwe juu ya ile hali aliyokuwa nayo Mtume. Aqida yao iwe ni kama aqida ile ile aliyotakini Mtume. Akhlaqi zao ziwe ni akhlaqi za Mtume. Kadhalika wa ma kana alayhi sahaba radiyallahu anhum, aqida zao kundi hilo ziwa ni akida zile zile walizokuwa nazo masahaba radhiyallahu anhum, akhlaqi za watu hao ziwa ni akhlaqi walizokuwa nazo masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Fatanahatu nahja alkitabi wassunna, kundi hilo wakati wote zama zozote liwe linakwenda kwenye njia ya kitabu na sunna, bifahami salafi sahaba, bifahami sahaba, wawe akida yao wanakwenda katika njia ya kitabu na katika njia ya sunna kwa ufahamu wa masahaba ambao Mtume kasema mithlu ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Kwa hiyo wakati wote zama zozote akida yako iwe ni akida ya masahaba. Wakiwa masahaba wameamini arrahmanu ala al-arshi sawa, kwamba Allah yuko juu, halafu wewe akida yako ikiwa vingine, bado hujaingia katika kundi la sawa sawa. Akida yako iwe ni akida ya masahaba, akida ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akhlaqi zako, sira zako, mwenendo wako uwe ni mwenendo wa Mtume. Na ndio maana Allah jalla jalaluhu akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah mnacho kigezo kizuri. Akae mtu katika zama zozote ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, katika mfano nilionao mimi leo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema hivyo. Wa hakadha akhlaqi zako, aqida yako iwe ni aqida ya wanafunzi wa Mtume masahaba ridwanullahi alayhim. Ndio maana Allah akasema wa man yushaqiqi ar-rasula, mwenye kumuasi Mtume wa min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina, zingatia maneno haya, akimuasi mtu Mtume na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, waumini ni masahaba, ufuate njia yao. Ukifuata njia yao waliopita masahaba, basi wewe umeingia katika alfirqatu najia, kundi lenye kuokoka, ambalo Mtume alivyoulizwa ni lipi, akasema ala mithli ma ana alayhi, alay man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Hili ndilo kundi lililookoka. Kwa hiyo wakati wote zama zozote mtu anaweza kuingia humo kwa akida yake, kwa imani yake, kwa akhlaqi zake, kwa mwenendo wake, ende kama hawa, ajimithilishe na hawa wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Basi kundi hilo ambalo fatanna hajunahja alkitabi wa sunna, linakwenda kwa njia ya kitabu na sunna za mtume, fi kulli ma taati, katika kila lijalo linapimwa na ufahamu wa masahaba katika aya, katika hadithi. Walifanya hivi, walielewa hivi masahaba waliosomeshwa dini na mtume, mpaka Allah akasema kuntum khaira umma, nyinyi mmekuwa umma bora. Waliofundishwa wakasomeshwa dini na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mpaka Allah akawataka watu wengine wafuate hao. As-sabiquna al-awwaluna, waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansar, na nani mwingine ataokoka? Walladhina taba'uhum, na wale ambao wamewafuata wao. Ittiba'u lis-sahaba, wakufuata ni masahaba. Inaangaliwa aya, inaangaliwa hadithi, halafu wanaangaliwa wanafunzi wa mtume ambao Allah kaagiza wafuatwe. Wao ambao Allah akawataka watu wengine waamini kama walivyoamini wao. Wapi? Katika suratul Baqara. Yanasemaje maneno? Anasema Allahu jalla jalaluhu, fa in amanu wa kiyamini, watu wengine, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Kwa hiyo huwezi kupata uongofu kwa kwenda kinyume na imani ambayo hawajaamini imani hiyo maswahaba radhiyallahu anhum, utakuwa umetoka katika kundi lenye kuokoka. Mtume sallallahu wa salamuhu alayhi akalisifu kundi hilo, kundi ambalo talzamu tariqata jama'ata almuslimin, la lazimika tariqata jama'ata almuslimin, talzamu tariqata jama'ata almuslimin, kundi ambalo la lazimika, la jilazimisha kufata njia ya kundi la waislamu, wa humu sahaba, nao maislamu wenyewe ni masahaba radhiyallahu anhum. Haithu lam yakun lahum matbu'un illa rasulullah, masahaba ambao zama zao hawakuwa na yoyote ambaye anafuatwa zaidi ya mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, alladhi la yantiqu anil hawa, mtume ambaye hatamki kwa choice, kwa matamanio yake, in huwa illa wahyun yuha, hakikuwa akisemacho mtume ila ni wahyi. Kwa maana hiyo ni kusema watu hawa maswahaba wakati huo wakiishi kwa mujibu wa wahyi. Anapokosea mmoja wao, akija kwa mtume anakuta wahyi tayari ushamtangulia. Walikuwa wakiishi kwa mujibu wa wahi. Hawa ni watu ambao Allah ameagiza watu wengine waamini kama wao. Hawa ni watu ambao Allah ameagiza wafuate. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin al-mu'minun hum as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in, katika wakati ambao aya yashuka. Ndio watu ambao Allah kaagiza wakifuatwa, hawa watu watafanikiwa. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار وليتغلوا منذ كتك مهاجرين وكتك انصار نناني وينجين والذين اتبعوهم نواله ambao wamewafuata hao itakuwaje رضي الله عنهم الله amewaridhia ورضوا عنه na Allah amewaridhia, na wao wamemridhia Allah. Wa a'adda lahum jannati, na Allah amewaandalia hao mabustani, tajri tahtaha al-anharu, mabustani ambayo chini yake yapita mito. Dhalika al-fawzu al-azim, huko ni kufuzu kuliko kukubwa. Kunapatikana vipi? Walladhina taba'uhum bi ihsani, wale waliowafuata hao maswahaba kwa wema watapata hayo. Nas'alullaha an yuthabbitana ala sawab, wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، دوغ زانغو إسلام، ومن لم يأخذ طريقة الصحابة رضي الله عنهم، نمت يويوت أماي لم يأخذ طريقة الصحابة أماي هكتكوا بنياك كتنجية يا صحابة رضي الله عنهم، faqad shadda bidhalika, kwa jambo hilo itakuwa yeye amekwenda kinyume. عن الجماعة أما كنتك نوم من جماعة فهو من الفرق الثنتين والسبعين أتكوى هو أما إنجي كما كنت سبعين نميلي التي ذكرها رسول الله ما كنت أما يمتم يا ميتاجة بأنها جميعها في النار فما يعطيها نموتون. قال شيخ محمد بازمون رحمة الله عليه رحمة واسعة أما سيما شيخ محمد بازمون من أراد العلم من أراد العلم أنت يوت أما أنا تك أبات علم يا سوا سوا علم أبات يونك فليزم سبيل المؤمنين نأجل الزمش كفة جيا يا مؤمني حتى لا يسلك مسالك أصحاب الفرقة الفرقة إلي صفات منجية يا وات ونوفاة ما كون لمنجين تفوت واختلاف من الفرق المخالفة لما كان عليه الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام إلي سيوك كوينجية كوينجية ما كون لمنجين أما يوين فرقيانا نيل حالي أما يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم الوانايو وأصحابه نما صحاب ذاك رضي الله عنهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه أما سيما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات انت أما أنا تاكا كشيكا جيا نأفوات جيا يا والي أما ومكش كفا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وسبب انت ولي حي بعد هجا وسلام يين فتنة كشا كسم ابن مسعود أولئك أصحاب محمد nikisema hivi na kusudia hao ni masahaba wa mtume wafuateni hao kanu afdal hathihi al-umma hao masahaba walikuwa ndio watu bora zaidi katika umma huu hawajapata kutokezea watu bora waliokanyaga ardhi hii baada ya mtume kuliko masahaba zake akasema hao ndio watu bora abaraha quluban ndio watu wenye nyoyo njema nyoyo zao zilikuwa nzuri kwenye akida kwenye kila kitu usijakadhani imetokezea bahati mbaya tu kwa hawa ndio masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa amaqaha ilma ibn mas'ud anasema hao ndio watu wenye ilmu kubwa iliyokwenda ndani sana walimfahamu vizuri mno mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa aqallaha takallufa na ni watu wachache mno wa kufanya taklif ikhtarahum Allah Allah jalla jalaluhu amewachagua hao kwa nini li suhbati nabiihi Allah amewachagua watu hao kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake wali iqamati dinihi na kwa ajili ya kusimamisha dini yake hao ni watu teule akasema ibn mas'ud fa'arifu lahum fadlahu zitambuani nyinyi watu fadhila za watu hao wattabu wattabu ala atharihim nafuateni athari zao maneno yao vitendo vyao fateni وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم نشكمانين موزافيو نا اخلاق زواتو هاو كوني كما واو زومومزاني كما واو ايشيني كما واو فاني كما واو هاو ني واتو تاولي ومجاوليوا نا الله كواجيلي يا كصحبيانا نا متومه وا الله نا كواجيلي يا كسمامش ديني يا الله ومتاوليوا ابن عباس ابن مسعود يسمى كويني كما واو تمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم شكمانين موزافيو نا تابيه زا واتو واو اخلاق زاو وسيرهم نا نيندو زاو فانهم كانوا على الهدى المستقيم حقيقه هاو walikuwa katika muongozo ulionyooka barabara ikiwa mwalimu ni mtume na desturi wanafunzi huathirika na mwalimu wao inakuwaje ikiwa mwalimu wenyewe ni mtume صلوات الله وسلامه عليه فتكيكانا تفوات انجيه زاو kwa hiyo ukiwapata watu wanawatukana maswahaba wanamtukana Abu Bakar wanajitenga na baadhi ya maswahaba hao wataki elewa kwamba watu hao hawako katika huda almustaqim al-Imam al-Tahawi rahmatullahi alayhi anasema wa nuhibbu ashab rasulillahi صلى الله عليه وآله وسلم tunawapenda, hii ndio akida yetu. Masahaba wa mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, wala hatuchupi mipaka katika mipaka katika kumpenda mmoja wa masahaba hao. Kisha akasema wala natabarra min ahadin minhum, wala hatutabarra, hatujitengi na yoyote kati ya masahaba hata mmoja. Wa nubghidhu man yubghidhuhum, na tumchukia yule ambaye anawachukia hao masahaba radhiyallahu anhum. Wa bighairi alkhair yadhkuruhum, na akawataja kwa namna ambayo si ya khairi. Wala nadhkuruhum, wala sisi hatuwataji hao masahaba. Illa bikhairin, illa tawataja kwa khairi tu. Fahubuhum dinun wa imanun wa ihsanun, kuwapenda hao ni dini na ni imani na ni ihsani. Wa bughduhum kufrun wa nifakun wa tughyanun, na kuwachukia hao ni kufuru na ni unafiki na ni kuchupa mipaka. Wa kala shaykhul islam ibnu taymiya rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, hubu sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinna الصديق منهم افضل. كوapenda masahaba wa mtume, hiyo ndio madhhabu yangu. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, na kuwapenda jamaa wa karibu wa mtume, basi kwa jambo hilo najisogeza karibu kwa Allah. Wa likullihim qadrun ala wa fadailu, kila mmoja kati ya masahaba ana cheo cha juu na fadhila mbalimbali. Lakinna masiddiq minhum afdalu, lakin siddiq yeye ndio bora zaidi kuliko wote, yani Abu Bakar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. التف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر